وسيرته وطول سنين وهذا البلد الامين لقد خلق الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل ساكنين الى الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يمددك بعد في الدين اليس الله باحكم الحاكمين. سورة التين سورة التين مكي ترت نزولا 28 نمبر دے 28 نمبر پس سورة بروج نازل شہر اور تقریبا 95 نمبر پیند کم سل فض سورة انشراح نا لگولے شہر رب دو سورة مخی طرح مخی سورة کے ویس تاسی نمی کلاو کرا نزولتا بھی مثال نا پیش کرد پخوانو انبیاء ہو چوگور ابراہیم اسلام لما سینا کلاو کڑیوا موسیٰ علیہ السلام لا عیسیٰ علیہ السلام لما سینا کلاو کڑیوا دیو انور بسی راوڑا دوی موجہ مخی صورت کے اس بات صورتونوں کے اس بات در رسالت ہوں و بدی صورت کے اس بات در توحید کو دیو جنو رفت ستیرانا در ام ربط مخی صورت کے آت نمبر چار کے ویس صادقر موچت کا استاشان موچت کا پا قرآن حضرت آوا ویچ نور پیغمبران شانو موچت کرو نور پیغمبرانو شانو موچت کرو دیو جنو رفت سیے رانا بل امتیاد مخ صورت کے آیت نمبر وم کی فائدہ فارم طفان صاحب نظر تھا کہ وہی اتنا بھی مثال پیش کری چونکہ انبیاء کل دے بیان فارغ شوی دی نبی اللہ تو گاڑی چھے کل اللہ دا دا موز نا فارغ شوی بیان تھا یعنی اگر اوزگار دینا دیو جنر بسی رہا پینزم ربط مخ صورت کے آیت نمبر پانچ کی وی چھے سختہ پسی آتا تھا مدی صورت کے آیت نمبر چھے کی وی چه فرام اجر مغرمان سختی دیر رکھ اللہ بلا بیسا بجر در دین با ختمی کی امتیادات صورت صورت ممتاز دے پا بیان در صدور انبیاء و خاص در فارن تروی پی تبلیغ چی دی تاو بورا دی فتر کران چا بل زیادہ شان نشتے دوی امتیاد صورت ممتاز دے پا نمبر چار مانے چی لکر خلق را انسان چی اصلا تقویم سو مردن نو سوزا پینی بل زیادہ شان نشتے مقصد در ترغیب اور کئی معاہدین دا فید اعتباد مشران خبر بانی پختانہ وی لنڈیا وی پلوڑا ادرے پوچھت رائے او پر چسر کام کئی نو غتم کوا نو تا تا وی اللہ چی اے پختونا وارا با اکورا تا دی خبر مشران تا دی اکورا کرنا چی اسے کردی ابراہیم اسلام تا اکورا پلار تر مسئلہ کردی باچھا تا کردی دا اور تا دانگل تا سوکڑا موسیٰ علیہ السلام تو اگر سویخ کار مسلسل مقابلی کڑی دی فیرون سران بیا قوم سر تکلیبون رسول لیکن اگر رسط شو نده تو تا داگر جانشین نیسا عیسیٰ علیہ السلام تو اگر مرگ و نوبت شو نده لیکن اگر رسط شو نده نیم و حدا کذان تا معاہد وائی تو تا دا معاہد بچے دی ابراہیم اسلام تو تش پنوم کنے کی تش پنسبت نکی گی تین و تین شاید مقام اتین نمراد اغذائی چی کم رائے کہ اجرت ابراہیم علیہ السلام کا شاید تین مراد تینا زائی امراد مکین دے و تین یعنی شاید اغالاقہ دے تین اغالاقہ دے چاہی اجرت ابراہیم علیہ السلام تو شاید دے حالت دے ابراہیم علیہ السلام و دیتون اور شاید دیتون دیتون اغذائی چکم دا کی عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو شاید دے حالت دے عیسیٰ علیہ السلام و تور سینین اور شاید دے حالت دے عیسیٰ علیہ السلام تور سینین کی واہی موسیٰ علیہ السلام تشوا و حد البدین اور شاید دے داکل دامن یا شاید دے حالت دے نبی علیہ السلام پس شاید دے لقد خرقنا الانسان فی احسن تقویم یقیناً پیدا کرے انسان پخکولی جوڑ کے نور شیان چیئے اس مکی تا قطع جوڑ دی اور انسان اللہ سر برا جوڑ کر دیں اللہ سر حکل انسان جوڑ کر دیں سو مرادنا وہ بیا واپس کو مندلہ اسفل ساتھی لاندر لاندے کلے چلے پخپل انسانیت دو ندری گی بیا اللہ دلاندر لاندے کی بیا دا سپون لاندی شی بیا دا خرون لاندی شی او کل جلیل مشران پا درشی قدم لارشی دی ابراہیم اسلام چکو را قسم مسئلہ کرو افلار تا بادشاہ تا او تا غردل شو پا دی مسئلہ او دان عیسیٰ علیہ السلام تا گران هغه سور تکلیف تر کړو بدنام به لګیدل لیکن هغه مثلا فریغدا په مور بدنام لګیدل در موسی علیه السلام ته چې تبلیغ کړه بادشاہ سره مقابله حامانی سره مقابله قارون سره مقابله بیا په کسامیره پیدا شو بیا قوم پته کړه څو مختل کړه زغړ نو تک کړه او دا کله غمن والا دی نبی اسلام ته وګوره چې پیدا کېدو سره یتیم او بیا پلار مړ شه مور د پیدایش د مخ کې پلار مړ بیا مور مړ شو ما شو دي کې بیا دې کمر شو بیا تر لوي کړو وګوره هغه په دې مسله کې سستی کړې چرته نو ستا او د هغې خو یو شان شکل دی که نه لقد خلقنا الانسان تم انسان او انسانانو دایم دوه لاس استام دوه لاس پنځه پنځه ګوتې د هغې مې دوه خپې استام دي سترګې دوه استام دي د هغې مې په تحقیق سره پیدا کړې مې انسان په ښکلي جوړ کړې کوم شکل چې ستا دی دا شکل د ادم بابا مو دا شکل د ابراهیم اسلام وم داسې شکل د نبی اسلام وم دغه شان سترګې دوه دغه شان پوزه دغه شان دې دوه لاس ګوتې نو څومره نه وو بیا واپس کو موږ د لاندې لاندې چې د خپل مشران په دغه قدم لاړ نه شي مثلا بیان دي کې عربیا د لاندې لاندې کې یا هغه پیغمبران خپل مال لګول خپل ځان قربان کړ او د په مال ګټي د لاندې لاندې سپک شي سپک شي الا الذين امنوا مگر د لاندې لاندې هغه کتن امنو چې مل مثلا عمل وکنه کړ بل ته ورسوله نو ځکه عمل نه کوم دغه وخت د خدای کتاب ذکر بیانولو فلم اجر غیر ممنون دغه له اجر نه ختمې دون کې دی و مړ شو اجر به چری شو قران مړ شو دی او باد شو دی ډیر شکاله شو د فاتا او د اجر چالو دی نبی رسول اسلام صفه سوار سو کارو شو اجر دغه چالو دی چا چې سختۍ تیر کړي په دنیا کې پد پد دغه اجر چلیږي او چا چې مزه کړي په دین باندې پیسې غتی اي تباش او غرق شي په جوان باندې ذلیل او خوار شي په ما یو کاذب کا څه چې څه شي درودن کوي تعالی هیڅ شي ما ده کوي تعالی په تقدیر باندې پس ده بعد په ما یو کاذب کا څه شي ما ده کوي تعالی په دې پد دې بیان بي دین په قیامت باندې ته چې بیان نه کوي ته خو د قیامت تقدیر کې کنه کتا قیامت منلې وې او تا بیان کړې دا کم شی دی چې تی اماده کړې په تقدیر قیامت چې ته بیان نکې کتوا چې خرج ضرور دی نو الله وای علی تعالی بیا کمل حاکمین ان دې الله دوی حاکم دا حاکمانو د دنیا به ته بادشاہي د دنیا د بادشاہانو بادشاہ خو الله دی نو د الله کوم معنا نو په صورت کې ترغیب ورکو مؤمنان ته چې د خپل نیکه په نقش قدم باندې لاړ شي مخکې وایم.